مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. ای محمد صد سلام بر تو ز گلزار برین، از خداوند کریم و از ملائک اجمعین. چون بشر کرده نجات از برکت تو بالیقین، حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. حامل قرآن شدی از نور رب العالمین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، تا به محشر از تجاوز حرف حرفش ایمن است. وعده خلاق بی چون است به حفظ این کلام، عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. عاشقان را نور چشم و عارفان را محسن است. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. صوت اقرأ بسم را تا آن خلق در گوش جان، جبرئیل آورد به فرمان خداوند جهان. امیه والا گوهر از علم قرآن مبین، در فصاحت هم بلاغت داد شکست علم جهان. در فصاحت هم بلاغت داد شکست علم جهان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. آتش زرتشت و ادیان کهن ناسخ شدن، با صدای سوره الکافرون فاسخ شدن. تیغ قرآن سرکشان را از نخوت زد زمین، مثل آن اصحاب فیل ریزیده و فاسد شدن. مثل آن اصحاب فیل ریزیده و فاسد شدن. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان. آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن به گوش دل شنو ای نوجوان. نام قرآن منهدم کرد کاخ کسرای لعین، قیصر و دشقیمه ها از هیبتش سر بر زمین، فارس و روم و کل جهان از نور قرآن مفتخر، مؤمنین از شوق آن تا حشر می سایند جبین، مؤمنین از شوق آن تا حشر می سایند جبین. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن که منور تا قیامت این جهان، آن کلام زرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. فیض قرآن داد شجاعت بر جوانان عرب، اخوت للمؤمنین گشتن همه بر یک نسب، در زمان مرتدین شیر جیان و کوه فکر، حرکت جیش اسامه را ابو بکر شد سبب، حرکت جیش اسامه را ابو بکر شد سبب. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام زرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. شیر میدان احد الگوی تقوا و جهاد، حمزه و آن حنظله هستن بر این آیت نشان، چون به فرمان عمر یا ساریه گردید بلند، از مدینه تا دماوند شد شکست بر مشرکین، از مدینه تا دماوند شد شکست بر مشرکین. مرحبا زن مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. کوفه و بغداد و بصره هم فلسطین را ببین، کوفه و بغداد و بصره هم فلسطین را ببین، از فراق خالد و سلطان صلاح گشته حزین، از فراق خالد و سلطان صلاح گشته حزین. ای خداوند بر طریق آن رسول انس و جان، سنجر آسی و هم اولاد امت را رسان. مرحبا در مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام زرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. مرحبا صد مرحبا بر این کلام مستعان، صوت قرآن کرد منور تا قیامت این جهان، آن کلام سرمدی که نور قلب مؤمن است، حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. حکم قرآن را به گوش دل شنو ای نوجوان. تکبیر.